بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے خلفائے راشدین، اور پھر ان میں وہ خلفاء جن کو دین و اسلام کی خاطر شہید کیا گیا، ان کی وہ مظلومانہ شہادت کی تاریخ کا بیان ہو رہا ہے. محرم الحرام کی آج 2 تاریخ، اسلامی تاریخ کا، اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر عبادت کی بہت فضیلت ہے. 10ویں تاریخ کو روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. البتہ چونکہ اس تاریخ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا. قرآن نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں گناتے ہوئے فرمایا: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی تھی، جو تم کو بدترین عذاب دیتے تھے. دیگر مظالم کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. ذبحون ابناءکم، بچیوں کو زندہ رہنے دیتے، بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. ہم نے تم کو اس ظالم فرعون اور اس کی طاقت سے نجات دلائی، یہ ہمارا بہت بڑا انعام ہے. تو 10 تاریخ کو، 10 محرم الحرام کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بخیر و عافیت دریا سے گزر گئے تھے، اور فرعون اور اس کی پوری فوج اسی دریا میں غرق ہو گئے تھے. بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے بڑا تاریخی دن ہے یہ. وہ اس دن میں روزہ رکھتے تھے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ دن تاریخی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہود بھی دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن آگے یا پیچھے ملا لیا کرو، 10 کے ساتھ 9 یا 11. اصلاً 10 کا روزہ ہے، لیکن اب 2 روزے ہو گئے، 9 10 یا 10 اور 11. ادھر شبرات میں 15 شعبان کو رات میں عبادت اور دن کو روزہ، یہ ثابت ہے حدیث سے. بعض لوگوں نے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر وہاں 2 روزے کر دیے. وہاں 2 روزے نہیں، وہاں 1 روزہ ہے، یہاں 2 روزے. یہ مہینہ اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں ہمیشہ سے محترم ہے. جب سے دنیا، جب سے زمین و آسمان بنے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے بنے، تب سے 4 مہینے محترم ہیں. قرآن نے کہا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، اسی دن سے 4 مہینے محترم ہیں. منہا 4 حرم. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی‌القعدہ، ذی‌الحجہ، محرم، رجب. اسلام کے آنے سے پہلے یہ 4 مہینے محترم تھے. محرم کا احترام پہلے سے چلا آ رہا ہے. پچھلے انبیاء کرام کی بہت سی تاریخیں اس سے وابستہ ہیں، لیکن وہ تاریخی حیثیت کی باتیں ہیں، ان کے بارے میں بہت پختہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن واقعہ تو ہوا ہے۔ مثلا سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی ایک لمبے عرصے تک پانی میں چلتے ہوئے، ساری انسانیت اس پر سوار تھی، ہر جانور کے دو دو جوڑے اس پہ سوار تھے، اور پوری دنیا پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قرآن نے کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پانی ہی پانی تھا، ایک بڑے پہاڑ کے مارے وہ کشتی چل رہی تھی۔ اس کے اندر جو لوگ تھے وہ خوف زدہ بھی تھے، فکر مند بھی تھے، یہ پانی کب اترے گا، دنیا کا سیلاب کب ختم ہوگا، ہر طرف پانی پانی ہے، اور وہ پانی بھی اللہ کے عذاب کا پانی۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد اللہ نے حکم دیا، آسمان سے کہا برسنا رک جا، آسمان برس رہا تھا، زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، زمین سے کہا گیا اپنے پانی کو پی جا، اور آسمان سے کہا برسنا بند کر دے، تھم جا۔ اور یہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وسترت الجودی، پھر نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے خشکی میں اترے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہوا۔ انبیاء کرام کے بہت سے واقعات 10 محرم الحرام کے ساتھ وابستہ تھے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی اس تاریخ کا احترام کرتے تھے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک 10 محرم کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ سنت باقی رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے خلفاء، ایک عرصہ گزر گیا اس میں، پھر جن سازشوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کیوں ہوئی، سیدنا عثمان غنی کی شہادت کیوں ہوئی، سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کیوں ہوئی، ان لوگوں کو کس نے مارا، وہ تاریخ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اسی تاریخ کی آخری کڑی نواسِ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی ہے، وہ شہادت بھی 10 محرم الحرام کو واقع۔ پوری تاریخ آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو یہ طے کرنا بہت آسان ہوگا کہ حضرت حسین کی شہادت میں، ان کے خون میں، اور اہل بیت کی شہادت میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ صرف اس ٹکڑے کو کاٹ کے آپ پڑھیں گے تو آپ کسی کو بھی برا بھلا کہیں گے، اور ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نواس رسول ہیں، جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں، ہزاروں ہزار فضائل کے حقدار ہیں۔ جن مردودوں نے، جن بدقسمتوں نے اس خاندان کی بے حرمتی کی، ان پر ہزار مرتبہ لعنت، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جن لوگوں نے بدتمیزی کی، جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا، وہ روح زمین کے بدترین لوگ ہیں۔ لیکن اگلا سوال بچتا ہے کہ وہ کون ہیں، بس یہاں پر اچھے اچھے قدم پھسل جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں یہ طے کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ پوری تاریخ آپ سنیں گے، اندازہ ہوگا اس کا مجرم کون ہو سکتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو ان کی بھی شہادت ہوئی، پھر ٹیبل پر بیٹھ کر تاریخ لکھنے والوں نے یہ کربلا کی اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کئی سو سال کے بعد ٹیبل پر بیٹھ کے لکھی گئی ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقائق بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ حقائق کو کس طرح پامال کیا گیا ہے، ایک اشارہ میں آپ کو دے دوں، آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، میں یا مجھ جیسا آدمی دو چار بیانات میں اس 50-60 سالہ تاریخ کو کیسے سمو سکتے ہیں؟ ہم تو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو ایک معیار دیتے ہیں پرکھنے کے لیے، اس روٹ پر آپ چلیے حقائق کھلیں گے۔ مثلا محرم میں اہل بیت کے فضائل پر لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، جس طرح محبت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے خاندان، ایمان والے خاندان جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان سے محبت بھی اہل سنت والجماعت کے جذبات کا حصہ ہے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو کہتے ہیں وعلی آل محمد، ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں، ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اس سے کسی کو اختلاف نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی آل میں کون لوگ ہوں گے، اہل بیت میں کون لوگ ہوں گے؟ آپ دنیا کے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھئے گا کہ گھر والے، جب بولا جائے فلانے کے گھر والے، آج کل شادی چل رہی نا گھر بھر، آپ آتا نا کارڈ گھر بھر، تو گھر بھر میں ناتی پوتے آئیں گے بیوی نہیں آئے گی، ناتی نواسے آئیں گے بیوی نہیں آئے گی، کہیں سنا آپ نے آج تک؟ تو پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کے نام پر نواسوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، چار بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے، 11 بیویوں میں سے کسی کا نام نہیں، حتیٰ کی وہ بیٹی فاطمۃ الزہرا جس بیوی سے پیدا ہوئی ہے حضرت فاطمہ کی اماں کا نام بھی نہیں۔ یہ کون سا اہل بیت ہے بھائی؟ پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور یہ 4 خلفاء جو ہیں 2 آپ کے خسر ہیں، 2 آپ کے داماد ہیں، کسی کا تذکرہ نہیں۔ یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کون سی تاریخ ہے اسلامی ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے اہل بیت بھائی؟ میں نے بھیونڈی کے ایک شاعر صاحب سے کہا آپ لوگ اہل بیت کی منقبت بیان کرتے ہیں، کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا روز قیامت پیغمبر علیہ السلام آپ سے ایک سوال کریں گے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ وہ چونکے، کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ پوچھیں گے کہ میری 4 بیٹیاں تھیں، آپ 1 بیٹی کو میری بیٹی مان رہے ہیں، 3 بیٹیوں کو بیٹی کیوں نہیں مان رہے، وجہ؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے گھر والوں کی منقبت پر اشعار کہتے ہو بیویوں کو چھوڑ کر، کیا جواب دو گے؟ بیچارے وہ کانپ گئے، رونے لگے، بولے مولانا بات تو بالکل صحیح ہے، میں نے کہا اصلاح کرو اپنی۔ تاریخ کا استحصال کیا گیا، تاریخ کے ساتھ ظلم کیا گیا، تاریخ کا مذاق اڑایا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بس انہی رٹی باتوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، حضرت حسین اور کس نے مارا، اسی میں امت الجھ کے رہ گئی، اوپر کے حالات کوئی سننے سنانے کو تیار نہیں۔ اس لیے ترتیب ہوا اس تاریخ کو سنیے، موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتلا دوں گا، تفصیلات علماء کرام کے بیانات کے اندر بھی ہیں، کتابوں کے اندر بھی ہیں، وہ آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ 1 سال آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ، اور کسی ذمہ دار عالم کو اپنا گائیڈ اور رہبر بنا کر مطالعہ کرنا ہوگا، تو حقیقت کھلے گی۔ پچھلی ملاقات میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی جو تقریباً 2.25 سال کی مدت ہے، 2 سال 3 ماہ 10 دن، اس میں فتوحات تو بہت نہیں ہو سکی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام کو مستحکم کر دیا۔ جو لوگ مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی پلاننگ کرنا چاہ رہے تھے وہ سہم گئے، جن لوگوں نے مسلمانوں کے اندر دڑال ڈالنی چاہیے تھی وہ سہم گئے۔ دو جنگیں ایسی ہوئیں جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا۔ ایک تو وہ لشکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس کو روانہ کیا تھا، اسامہ ابن زید کی قیادت میں، جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے، جس میں ان کے والد شہید ہوئے تھے۔ یہ لشکر چلا، مدینے سے باہر نکلا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی تو رک گیا، اور بالآخر تین چار دن کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ لشکر رکا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ یہ سوال پیدا ہوا اس لشکر کو روانہ کرنا کہ نہیں کرنا، تو اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ ابھی اسلامی لشکر باہر نہ بھیجا جائے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کا پوری امت پر یہ عظیم احسان ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا، وہ لشکر جائے گا۔ پھر بعض لوگوں نے رائے دی اس کا کمانڈر بدل دیا جائے، اسامہ ابن زید نو عمر ہے، فرمایا نہیں، جس کو اللہ کے نبی نے کمانڈر بنایا ہے میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ وہ لشکر گیا اور شام وغیرہ کے علاقے میں اپنا کام کر کے لوٹ کر آیا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ سینکڑوں میل باہر نکل کے دشمن کا پیچھا کر رہے۔ وہ لشکر لوٹ کر آیا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے باقاعدہ ایک لشکر ترتیب دیا حضرت خالد کی سرکردگی میں۔ وہ پہلے سے کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہوئے تھے روم کے علاقے میں، اور طاقت وہاں بھیج دی اور فرمایا رومی حکومت سے فیصلہ کن جنگ کرو، مسلمانوں کی تعداد 43,000، 40 اور 3، بہت غور سے آپ سنیے گا، 43,000 مسلمانوں کی تعداد لشکر کی، اور رومی حکومت نے 2,40,000 کی فوج سامنے کھڑی کی تھی۔ اسلامی لشکر 43,000 کا، اور دشمنان اسلام کا لشکر 2,40,000 کا، گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان شہید ہوئے، بڑا نقصان نہیں ہوا، اور کفار کی فوج میں سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مارے گئے۔ دنیا میں کوہرام مچ گیا، جنگ یرموک، پوری دنیا سہم گئی مسلمانوں کی طاقت سے کہ اپنے سے 5 بار زیادہ فوج سے مقابلہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے۔ یہ جنگ شروع ہوئی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں، اور چونکہ جنگ چلتی ہے ایک آدھ مہینہ، جانا آنا اور جھڑپے اور مقابلے، فتح کی خوشخبری ملی ہے سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں، جنگ یرموک ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے اسلامی فوج کا رخ ادھر موڑا، فارس کی جانب۔ دنیا کے دو بڑے بلاد تھے، ایک روم ایک فارس، دنیا کا آدھا حصہ ادھر آدھا حصہ ادھر۔ جس طرح کچھ دنوں پہلے تک، روس کے بکھرنے سے پہلے تک دنیا کے دو بڑے بلاد تھے، ایک روسی اتحادی ایک امریکی اتحادی، روس غریب بکھر گیا تو وہ تنہا چودھری ہو گیا۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں روم اور فارس، روم عیسائیوں کا علاقہ تھا اور فارس آتش پرستوں کا علاقہ تھا، مجوسیوں کا علاقہ تھا۔ اس علاقے پر اسلامی فوج روانہ کی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں۔ یہاں بھی اسلامی فوج کا مقابلہ 3 پٹ زیادہ تھا، دشمن کی فوج 3 پٹ سے زیادہ تھی، اسلامی فوج تقریباً 30,000 اور دشمن کی فوج تقریباً 1,40,000 یا 1.5 لاکھ تھی. گھمسان کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں آپ نے نام سنا ہوگا رستم کا, بہت بڑا سپہ سالار تھا, وہ مد مقابل تھا, مارا گیا. بڑے بڑے سر کرتا چوری لوگ مارے گئے. یہ دو جنگیں جو ہوئیں, جنگ یرموک رومیوں سے اور جنگ قادسیہ ایران کے پارسیوں سے, آتش پرستوں سے, اب دنیا میں تیسری کوئی طاقت نہیں بچی تھی جس کو ہم طاقت کہیں. ایران کے غیر مسلموں نے آپس سے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہ لڑی جائے, ان سے میدانی جنگ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جب یہ اپنے سے 5-5, 6-6 گنا زیادہ فوج کو پسپا کر دیتے ہیں تو پھر ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ پھر کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو اسلام کا اعلان کر دو, ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں. اب جب اسلام کا اعلان ہو گیا تو جنگ تو نہیں ہوگی, جنگ بند ہوگی. سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں تقریباً آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا, 25 لاکھ مربع میل کے رقبے میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اب پوری دنیا کے اندر کوئی طاقت مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. ان لوگوں نے بیٹھ کر سازش کی. کیا کرنا؟ سب سے پہلے عمر ابن خطاب کو ختم کر دو. اگر عمر ابن خطاب زندہ رہے تو پوری دنیا کے اندر علاوہ اسلام کے کوئی دوسرا پرچم نظر نہیں آئے گا. اور یہ بات صرف اس وقت کے لوگوں نے نہیں, ہندوستان کے مورخین نے لکھی ہے, گاندھی جی نے بھی یہ بات کہی ہے, بہت سے مورخین نے یہ بات کہی ہے. اگر مسلمانوں کو ایک عمر ابن خطاب اور مل گیا ہوتا تو پوری دنیا میں علاوہ اسلام کوئی مذہب نہ ہوتا. حضرت عمر کے قتل کی سازش کر لی گئی. ایرانی پارسی غیر مسلم ابو لولو فیروز, اس نے کہا مجھ کو کسی بھی طرح مدینے میں بھیجو, باہر سے جاؤں گا, ایک آدھ دن ٹھہروں گا, لوٹنا پڑے گا, کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی. میرے مدینے میں رہنے کی کوئی پلاننگ کرو, سازش کرو, کیسے رہوں وہاں. تو پلاننگ یہ کی گئی کہ اس کو کون, ابو لولو فیروز ایرانی مجوسی تھا, غلام نہیں تھا, چودھری تھا, اس کو مدینے کے بازار میں لا کر غلام بنا کر بیچا گیا. ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے خرید لیا. بھائی بازار میں غلام بکے گا تو خرید لے گا. اب یہ مدینے کے اندر رہنے لگا. یہ ہتھیار بنانے کا بڑا ماہر تھا, اسپٹ تھا, دھار دھار ہتھیار بناتا تھا. مغیرہ ابن شعبہ نے اس سے کہا کہ تم اپنا کام کرتے رہو, دن بھر میں مجھ کو 2 درہم دے دیا کرو, مطلب تمہاری ورکنگ آزاد ہے, خود بھی کرو, کماؤ, رکھو, 2 درہم مجھ کو دے دیا کرو. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی آیا. اس نے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مجھ پر ظلم کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. آپ پوچھا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر یہ خرچ باندھ رکھا ہے کہ تم اتنا مجھ کو روز دو, میں کہاں سے لائے کما کے دوں. کتنا باندھ رکھا ہے؟ 2 درہم. تم کیا کرتے ہو؟ میں لوہار ہوں, لکڑیاں کام کرتا ہوں, اسلحہ بناتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. اے تو عمر نے مسکرا کے فرمایا, تم تو ہنرمند آدمی ہو, 2 درہم کوئی زائد چیز نہیں ہے, تم 10 درہم کما سکتے ہو, کتنی معقول بات تھی. اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا. ارے ایک غلام خلیفہ سے ایسی بات کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا کہ ایک غلام نے مجھ کو ڈانٹ دیا. بات آئی گئی ختم ہو گئی. اس نے خنجر بنایا دو دھاری جس میں دو طرف دھار ہوتی ہے اور اس کو زہر کے پانی میں ٹھنڈا کیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ خنجر کو گرمائیے ایک دم لال ہو جائے, ادھر زہر کا پانی رکھا ہو اس کو کسی ہتھیار سے پکڑ کر زہر کے پانی میں ڈبوئیے تو وہ تپتا ہوا خنجر زہر کا پانی پی لیتا ہے. اب جب کسی کو یہ خنجر مارا جائے گا تو صرف زخم نہیں کرے گا, اندر تک زہر پھیلے گا. اس نے اس طرح خنجر بنایا اور تین آدمیوں نے سازش کی سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کرنے کی, ابو لولو فیروز, ہرمزان اور جفینہ. یہ تین نام اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر بعد میں کسی کو مطالعہ کرنے کا شوق ہوگا تو بقیہ دو نام کی بڑی اہمیت ہے, لیکن قتل کیا ہے اس نے. فجر کی نماز کا وقت ہے, مسجد نبوی میں مسلمان جمع ہے, صحابہ کرام. سیدنا عمر بن خطاب نماز کے لیے مسلح پر آئے, سیدھی سی بات ہے کہ اس وقت لائٹ وغیرہ تھی نہیں, اندھیرا ہوتا تھا. آپ نے فجر کی نماز کے لیے کہا اللہ اکبر, یہ کسی کھمبے کی آڑ میں چھپا ہوا تھا, یہ نکلا حضرت عمر کے پیٹ میں نیزے سے کئی وار کیے. عمر نے فرمایا اکلنی الکلب, کسی کتے نے مجھ کو ڈس لیا. حضرت عمر گر گئے, یہ بھاگا. دیگر مسلمانوں نے, صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے خنجر گھمانا شروع کیا اور کئی لوگوں کو شہید کیا, کئی کو زخمی کیا. بالآخر صحابہ نے پکڑ لیا اس کو. جب یہ پکڑا گیا تو اس نے اپنا خنجر اپنے پیٹ میں مار کے خود خودکشی کر لی تاکہ راز فاش نہ ہو. دوسرے ایک صحابی نماز مکمل کی, حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لائے. حضرت عمر نے پوچھا کہ مجھ کو خنجر مارنے والا, مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا کون؟ تو لوگوں نے بتلایا وہ مغیرہ ابن شعبہ کا وہ مجوسی غلام. تو فرمایا الحمدللہ کسی مسلمان کے حصے میں میرا خون نہیں گیا, میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی. اب یہاں پر رک کر سنیے, حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو شہادت عطا فرما, مجھ کو شہادت عطا فرما اور مدینے میں عطا فرما. صحابہ کہتے ہم سوچتے تھے کہ مدینے میں رہتے ہوں گے, شہادت کا موقع کیسے ہوگا, باہر نکلیں گے, اسلامی جنگ میں شامل ہوں گے, دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جائیں گے, میدان جنگ ہوگا تو شہید کہلائیں گے, مدینے میں رہتے ہوں گے, مسلمانوں کے خلیفے کے اوپر کون حملہ کر سکتا ہے. جب اس مجوسی کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی تو ہم کو یاد آ گیا حضرت عمر کی وہ دعا, اللہ نے وہ دعا قبول کی. ایک کافر کے ہاتھوں مظلومانہ قتل ہوا, شہادت ہے. حضرت عمر زخمی ہوئے, دو تین دن تک علاج ہوا, اچھے نہ ہو سکے اور ایک محرم الحرام کو تاریخ کل گزری, آپ کی شہادت واقع ہوئی. ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں 27 یا 28 کو آپ زخمی ہوئے ہیں اور ایک محرم الحرام کو آپ کی روح پرواز کرتی. جب آپ کو خنجر لگا تھا تو لوگوں نے کہا کہ زخم بڑا خطرناک ہے, بچنے کی امید نہیں ہے, آپ اپنے پیچھے خلیفہ منتخب کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں 6 ایسے افراد کا انتخاب کر رہا ہوں جن سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی تھے, یہ آپس میں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے. وہ 6 افراد جن کو سیدنا عمر بن خطاب نے نامزد کیا تھا, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, سعد بن وقاص, عبد الرحمن بن عوف. بارہ ان لوگوں نے بیٹھ کر کے خلیفہ کا انتخاب کیا جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے شروع کے 10 سال بڑے قیمتی گزرے, 10 سال تک کوئی شورش نہیں تھی, ہر طرف فتوحات ہو رہی تھی, اسلامی لشکر دریاؤں میں سفر کر کے جا کر جنگ کر رہے تھے, بحری بیڑے روانہ ہو رہے تھے, دشمنوں نے کروٹ بدلی. سیدنا عمر بن خطاب کے قتل کی سازش کرنے والوں نے نئی کروٹ بدلی. وہ کروٹ کیا لی؟ ایک شخص یمن کا رہنے والا یہودی عبداللہ ابن سبا، جس نے مسلمانوں کا لباس پہنا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، صافہ اور جبہ اور خادم اور آگے پیچھے لوگ، بہت بڑا متقی پرہیزگار کی شکل میں سامنے آیا، اس نے مدینے میں آ کر قیام کیا اور یہاں لوگوں میں نفرت پھیلانی شروع کی۔ کیا کہتا تھا وہ، اس بات کو سنیے، وہ کہتا یہ تھا کہ سیدنا عثمان غنی بنو امیہ کے خاندان کے ہیں، اور اللہ کے نبی کا خاندان بنو ہاشم کا خاندان ہے، بنو ہاشم کے یہ فضائل ہیں، یہ مناقب ہیں، اہل بیت کے یہ فضائل ہیں، اور اس نے فضائل اہل بیت پر لمبی لمبی داستانیں سنانے لوگوں شروع کر دی، اور لوگوں میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان نفرت پیدا کرنی شروع کی۔ عثمان غنی کا بڑھاپا ہے، فیصلے کی طاقت نہیں ہے، خلافت کے اہل نہیں ہیں، حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، عثمان غنی سے خلافت سے استعفیٰ لے لو، علی کو خلیفہ بناؤ۔ جب مدینہ کے اندر اس کی شرارتیں بڑھیں، سیدنا عثمان غنی نے اس کو مدینہ سے نکال دیا، وہاں سے نکلے کوفہ گیا، بصرہ گیا، پھر وہاں سے مصر گیا، ہر طرف گھوم گھوم کر کے یہ فساد پھیلاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان فسادیوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اکثر صحابہ کی رائے تھی حضرت علی کے ساتھ، علی بھی شامل ہے اس کے اندر، اس قسم کے سارے فسادیوں کو پکڑ کے کوڑے لگوائیے، جیل میں ڈال دیجئے، اور جو بڑا سرکش ہو اسی گردن مار دیجئے۔ سیدنا عثمان غنی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، فرماتے تھے سختی کرنا مناسب نہیں ہے، مان جائیں گے، نصیحت کر دیتے ہیں، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، پھر بالآخر وہ سورش اور بڑی۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے، میں آپ کو اختصار سے بتلا رہا ہوں، تفصیل تو موقع ہی نہیں، یہ کرتے ہی تھے، کسی بھی حکومت کے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے آدمی کے خلاف جا کر شکایتیں کرتے، آپ کے گورنر ایسے، آپ کے عمال ایسے، فوج کا ذمہ دار ایسا، یعنی کچھ دن میں گورنروں کو تبدیل کراتے تھے، فرضی شکایتیں کرتے۔ جو گورنروں کو تبدیل کرانے کی سازش تھی، اسی سازش میں مصر کے گورنر تھے عبداللہ ابن ابی سرح، ان کو بھی چینج کرانے کے لیے ان لوگوں نے سیدنا عثمان غنی کے اوپر دباؤ ڈالا۔ مصر والے مصر سے آئے، کوفے والے کوفہ سے آئے، بصرہ والے بصرہ سے آئے، ان کو اپنے گورنر شکایت، ان کو اپنے گورنر شکایت، ان کو اپنے گورنر سے شکایت۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مدینے میں آنے کا راستہ مصر کا الگ ہے، کوفے کا الگ ہے، بصرہ کا الگ ہے، یہ نالائق چلتے تو وہاں سے ایک ساتھ اور قریب میں آ کے جمع ہو جاتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے، عبداللہ ابن ابی سرح کے خلاف شکایت کی، مصر کے گورنر کے خلاف۔ شکایت لے کر آنے والوں میں سے کچھ مخلص مسلمان بھی تھے، کچھ یہ نالائق تھے۔ ان بیچارے مخلص مسلمانوں کو کیا معلوم کہ دربردہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں، وہ سمجھے کہ ہاں بھائی وہ آدمی اچھا نہیں ہے، غلط آدمی، اس کو بدلی کر۔ مصر سے جو قافلہ آیا تھا اس میں سیدنا ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابوبکر بھی تھے، آ کر شکایت کی تھی عثمان سے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو بدل دیتا ہوں، نیا گورنر بنا دیتا ہوں، یہ فرمان لے لو۔ یہ لوگ لوٹ گئے، 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر چلے گئے، مصر والے مصر کے راستے میں، کوفے والے کوفہ کے راستے میں، بصرہ والے بصرہ کے راستے میں۔ لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا، 3 دن کے بعد دیکھتے ہیں اچانک مدینے میں شور ہونے لگا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ معلوم ہوا صاحب مصر والا کافرہ بہت ناراض ہے، کیا ہوا بھائی؟ بولے ہم لوگ جا رہے تھے فلانے مقام تک، نکل گئے تھے، بہت غور سے بات سنیے گا، سازش، فلانے مقام پر ہم موجود تھے، خیمہ زن تھے، ایک شخص ہمارے سامنے سے تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اونٹ سے، ہم نے اس کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟ بولے کیوں بتلاؤ کہاں جا رہا ہوں، کس نے بھیجا ہے کیوں بتلاؤ؟ ارے اگر نہیں بتلانا تھا تو ان کے پاس سے کیوں گزر رہا تھا؟ ہم نے پکڑ کر تلاشی لی، اس کے بعد ایک پرچہ نکلا، اس پرچے میں لکھا ہوا ہے مصر کے گورنر کے نام، وہ پرچہ ہے عبد الرحمن ابن ابی سرح کے نام، عبداللہ ابن ابی سرح کے نام، کہ تمہارے یہاں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہاری شکایتیں کر رہے تھے، میں نے ان کو سمجھا بجھا کے واپس کر دیا ہے، جب یہ تمہارے یہاں پہنچے ان سب کے سر قلم کر دینا۔ کس کے نام پرچہ ہے؟ مصر گورنر کے نام۔ پرچہ کس نے دیا ہے؟ وہ جو شخص جا رہا ہے جس کو پکڑا گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے عثمان غنی نے پرچہ لکھا ہے۔ اب سیدھی بات ہے، جو لوگ مصر سے آئے تھے، سازشی بھی اور مخلص مسلمان بھی، سے بڑھ گئے۔ یہ کیا دوگلی پالیسی ہے؟ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری شکایت دور کر دیتے ہیں، اور ہمارے خلاف قتل کا فرمان جاری ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے آ کر سیدنا عثمان غنی سے دوبارہ ملاقات کی کہ بھائی آپ نے کیا دھوکہ کیا ہمارے ساتھ؟ سیدنا عثمان غنی کہہ رہے ہیں خدا گواہ ہے یہ پرچہ میں نے نہیں لکھا۔ اچھا، آپ کا پیڑ استعمال ہوا ہے، آپ کی مہر استعمال ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں میں کیا جانوں کتنے استعمال کیا۔ یہ مس یوز کس نے کیا مجھ کو نہیں معلوم۔ اب معلوم ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جیسا آدمی خلافت قائل ہے، آپ کا پیڑ استعمال ہو رہا ہے، آپ بولتے مجھ کو نہیں معلوم ہے، آپ خلافت سے استعفیٰ دیں۔ اب اگر اللہ نے آپ کو عقل دی تو رکیے، جب یہ لوگ دوبارہ آ کر سیدنا عثمان غنی سے خلافت سے دست بردار ہونے پر مصر، اس وقت حضرت علی نے پوچھا ایک سوال کا جواب دو، آپ کہتے ہو مصر والے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، یہ کوفے والے کیوں لوٹ آئے، یہ بصرہ والے کیوں لوٹ آئے، تمہارا راستہ ادھر، ان کا ادھر، ان کا ادھر، چلو تم کو شکایت تھی، تم آ گئی، تینوں کیوں آ گئے یہاں پر؟ پوری پری پرانی یہ کرنا ہے۔ اب اگر عثمان غنی خلافت چھوڑتے ہیں تو سیدھی بات ہے، کسی اہم عہدے پر کسی آدمی سے طاقت کے طور پر استعفیٰ لینا امت میں انتشار پیدا ہوگا۔ نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم کو شور کرنے کا موقع ملے گا، اب کیا کریں؟ اب ان کا مطالبہ ہے کہ وہ جو آپ کا میر منشی ہے مروان، یہ اس کی حرکت ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی نے اس سے پوچھا، وہ کہنے مجھ کو معلوم نہیں، مروان کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو قتل کریں گے چوراہے پر۔ ارے آپ کے حوالے کیوں کریں؟ جب تک جرم ثابت نہ ہو حکومت کسی اہم آدمی کو آپ کے حوالے کیسے کیا جائے؟ ہنگامہ چالو، ہزاروں لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے عثمان سے فرمایا آپ ان نالکوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیجیے، مجھے آپ آرڈر کیجیے، میں ابھی سب کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ اور مسئلے کا علاج تو وہی تھا نا، سچی بات تو وہی تھی، ایک منٹ میں سدھر گئے ہوتے۔ حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے انتقام لینا مناسب نہیں سمجھتا، اب کیا؟ ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا ہے اور یہ بدتمیزی سے ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں میرے خاندان کے نام گلوٹی مت کہو، تم سب نالائق ہو، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ اہل بیت کے فضائل میں قصیدے گا رہے ہیں۔ جب یہ حالات ہو گئے، سیدنا عثمان غنی فوج کا استعمال نہیں کر رہے، طاقت کا استعمال نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں میری وجہ سے مسلمانوں کے نام کا خون بہے، خون تو بہتا۔ اب اکابر صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا، الگ الگ قبائل میں چلے گئے، حضرت علی بھی چلے گئے، لیکن اپنے گھر کے نوجوانوں کو سیدنا عثمان غنی کے مکان کے مین دروازے پر حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب ان نالائقوں نے سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا، دانا پانی بند کر دیا، 40 دن تک دانا پانی بند تھا۔ نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو تاریخ سنائی جاتی ہے، صحیح یا غلط چھوڑیے، وہاں یہ ہوتا دانا پانی بند تھا، کئی دن تک بند تھا، بہت سے بہت 10 دن اگر آپ کی بات مان لی جائے تو، اور یہاں 40 دن۔ داماد رسول ہیں، خلیفہ وقت ہیں، گھر کا محاصرہ ہو گیا، عجیب حالات ہیں۔ صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی سے آ کر مل رہے ہیں کہ آپ طاقت کا استعمال کیجیے، وہ کہتے ہیں میں طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ان لوگوں نے کہا پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن صبح کی بات ہے، صحابہ نے پوچھا پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا آج شام تک مسئلے کا حل نکل آئے گا. کیا حل ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا میں روزے سے ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. فرمایا عثمان افطار ہمارے ساتھ کرو گے؟ صحابہ نے کہا کہ یا طاقت کا استعمال کیجیے یا خلافت چھوڑ کر حدالی کے حوالے کر دیجیے. فرمایا میں کر دیتا, اللہ کے نبی کی وصیت ہے عثمان, تم کو خداوند قدوس سے قمیض پہنائے گا, لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے, اتارنا مت, اس لیے میں خلافت چھوڑ بھی نہیں سکتا, طاقت کا استعمال کرنا نہیں چاہتا. سیدنا عثمان غنی روزے سے ہیں, مین گیٹ پر حضرت حسن حسین کھڑے ہیں, عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں, عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں حفاظت کے لیے, صحابہ کرام کا دستہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے پیچھے سے گھس کر کے عثمان غنی گھر کے اوپر دیوار باندھ کے اندر آئے, اور شام ہونے سے پہلے پہلے سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا. اب ایک مجمع تھا, ہجوم تھا, سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے, ان کے اوپر تلوار سے وار کیا گیا, ان کی اہلیہ نائلہ نے اس کو روکا, ان کا پنجہ کٹ گیا, انگلیاں کٹ گئی, لیکن 10-20 لوگ ایک ساتھ وار کرے کتنا بچائیں گے آپ؟ کہ سیدنا عثمان غنی کے سینے پر خنجر چبو دیا گیا اور گردن کاٹ کے الگ کر دی گئی, تو ان کی اہلیہ نے بالا خانے کے اوپر چڑھ کر صحابہ سے کہا سیدنا عثمان غنی شہید کر دیے گئے. کوہرام مچ گیا مدینے کی, ارے یہ کیا ہوا؟ یہ شہادت کب ہوئی ہے؟ بقرعید کی 18 تاریخ کو, 18 ذی الحجہ, جو پچھلا مہینہ ہے, یہ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ ہے. کوئی نام لینے والا نہیں ہے, اس دن ایک جشن مناتے ہیں عید غدیر خم کے نام پر. کیا ہوا؟ اب سارے صحابہ برہم, سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا, ان فسادیوں سے بدلہ لینا ہے, لیکن کوئی خلیفہ نہیں ہے. کوئی خلیفہ ہو تو اپنے ہاتھ میں لگام سنبھالے. حضرت علی خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں, نہیں بالکل نہیں, میں ان حالات میں خلافت کا تاج نہیں پہننے والا, کاٹو برا تاج. لیکن بہرحال اور دوسرا کوئی چہرہ ذہن تھا نہیں, اکابر صحابہ کے مشورے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اب جب حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا جا رہا ہے تو ان کے قریبی یہی سارے لوگ, سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے والے. حضرت علی فرما رہے دور ہٹ جاؤ مجھ سے, فرما رہے خداوندہ میں ان سے بیزار ہوں, لیکن وہی آگے پیچھے. حضرت علی خلیفہ نامزد ہو گئے, امت نے آپ کو اپنا خلیفہ مان لیا. اب امت کا مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے ان قاتلین عثمان سے قصاص لیجیے. حضرت علی فرما رہے تھے ذرا سا نظام مستحکم ہونے دو, میں ان سے قصاص لوں گا. اب ایک بڑا طبقہ امت کا کھڑا ہو گیا کہ پہلے قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے. ان لوگوں نے کیا کان بھرے علی کے, یہ لوگ آپ کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کی حکومت چلنے نہیں دینا چاہتے. وہ مخلص صحابہ ہیں جن کا صرف ایک مطالبہ ہے قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے. یہ مطالبہ کرنے والوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ بھی ہیں, حضرت طلحہ بھی ہیں, حضرت زبیر بھی ہیں, وہ 6 افراد جن کو عمر بن خطاب نے خلافت کی کمیٹی کے نامزد کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں قصاص پہلے لیا جائے, قصاص پہلے لیا جائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئی ہوئی تھی, بعض صحابہ مدینے سے مکے آئے, حضرت عائشہ کو وہ حالات بتائے, عثمان غنی شہید کر دیے, وہ بہت دیر روتی رہی. لوگوں نے کہا کہ آپ چلیے حضرت علی سے کہیے قاتلین عثمان سے قصاص لے, تو انہوں نے فرمایا میں عورت ذات ہوں, میں کیا کر سکتا. تو ان صحابہ نے قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سنائی, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر ایک طبقہ دوسرے پر ظلم کرے, ظالم کو ظلم سے روکو, آپ چل کر علی سے بات کیجیے. حضرت عائشہ چلی, یہاں ان لوگوں نے شور کر دیا, حضرت عائشہ حضرت علی کا تختہ پلٹنا چاہتی ہیں. اب مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ عائشہ کے ساتھ شامل ہو گیا. حضرت علی نے پیغام بھیجا, اما جان کس مقصد سے آنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا مقصد صرف ایک ہے, حضرت عثمان غنی کے قاتلین کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے. انہوں نے فرمایا بالکل کروں گا اس کا کام کو، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کل ہماری آپی گفتگو ہوتی ہے اس سلسلے میں، کل گفتگو ہوگی۔ رات میں ایک بڑا لشکر علی کے ساتھ، ایک بڑا لشکر عائشہ کے ساتھ صبح گفتگو ہونی ہے۔ ان نالائقوں نے ادھر سے ادھر تیر پھینکے، ادھر سے ادھر تیر پھینکے، رات کے اندھیرے میں شور کر دیا، حضرت علی کی طرف شور کیا، حضرت عائشہ کے لشکر نے حملہ کر دیا، اور ادھر شور کیا، حضرت علی کے لشکر نے حملہ کر دیا، اندھیرے میں تلواریں چلی۔ اور سن لیجئے، صحابہ نے صحابہ کو دیکھا دکا مارا ہو غلطی میں، انہوں نے چاٹ چاٹ کر اکابر صحابہ کو مارا، انہیں فسادیوں نے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے جنگ تھمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ پر سوار تھی، اس کے آس پاس بڑا مجمع تھا۔ حضرت علی نے فرمایا طاقت کو روکنے کے لیے اونٹ کے پیر کاٹ دو، اونٹ بیٹھ جائے گا جنگ تھم جائے گی۔ اونٹ کے پیر کاٹے گئے، اونٹ بیٹھ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گری، ان کو سنبھالا گیا۔ جب صبح ہوئی، اب سنیے، حضرت علی نے وہ سارے شہداء کی لاشوں کو جمع کیا، کفن دفن کا انتظام کیا۔ ان شہداء میں کون لوگ تھے؟ حضرت طلحہ۔ یہ کون ہیں؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں جب دشمن اللہ کے نبی پر حملے کر رہا تھا، تو جو صحابہ اپنے سینوں پر تیر کھا رہے تھے، اس میں طلحہ بھی، جسم پر 80 زخم آئے تھے، ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس کو روح زمین پر جنت کا دولہا دیکھنا ہو، طلحہ کو دیکھو۔ حسن نے آواز دی، ابا، طلحہ کی لاش پر تھی۔ حضرت علی آئے، حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑ کے چھومتے تھے اور کہتے تھے، خدا بندہ میں اس خون سے بیزار ہوں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اے علی، تو 10 سال پہلے مر گیا ہوتا، یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ وہ جنگ بدر کے صحابہ، وہ جنگ احد کے صحابہ، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس چل کر آئے، اما جان مجھے معاف کیجیے گا، ہم کو یہ غلط فہمی پھیلائے گی ہمارے بیچ میں کہ آپ کے لشکر نے ہم پر حملہ کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہی شو ادھر ہوا۔ ان مردودوں نے، سنیے آپ غور سے، جن لوگوں سے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا تھا، ان کا مطالبہ علی سے کیا تھا معلوم ہے؟ حضرت عائشہ کو گرفتار کرو۔ وہ باغیہ ہیں، اور آج بھی اپنی مجلسوں میں عائشہ کو باغیہ کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، وہ ام المومنین ہیں، وہ پیغمبر کی وہ بیوی ہے جس کے فضائل میں قرآن نے ایک رکوع نازل کیا ہے، آسمان سے آگ برسے گی، تم پیغمبر کی بیوی کو گرفتار کرو گے، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ ساری تقریریں، ساری گفتگو کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کی طبیعت چاہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت علی کے ملفوظات بھرے پڑے، تنگ ہے ان سے۔ اللہ اللہ کر کے یہ معاملہ تمام۔ وہ یہ جان رہے تھے، اگر حضرت علی ہمارے ہاتھ سے نکل کر اکابر صحابہ کے ہاتھ میں چلے گئے، تو پھر ہماری خیریت نہیں، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، یہ گرد غبار بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور اکابر صحابہ بار بار حضرت علی سے کہہ رہے تھے، یہ مفسدین جو کوفہ اور بصرہ اور مصر سے آئے ہوئے ہیں، یہ حالات کو اس لائق نہیں ہونے دیں گے کہ ان سے بدلہ لیا جائے، اور اگر کبھی اس لائق حالات ہوئے تو یہ آپ کو پہلے مار دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنو امیہ کا خاندان ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان کے تجداد بھائی ہیں، وہ مصر و شام کے گورنر ہیں، اور کب سے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے سے۔ حضرت معاویہ کو سیدنا عثمان نے گورنر نہیں بنایا تھا، جن مورخین نے لکھا ہے وہ فرار کرتے۔ حضرت عثمان غنی پر یہ الزام تھا کہ اپنے خاندان کے فلاں فلاں لوگوں کو گورنر بنا دیا، اس میں معاویہ کا نام بھی لوگوں نے لیا ہے، اللہ جائے تعریف پڑھی کہ مذاق کیا ہے۔ حضرت معاویہ کی گورنری عمر ابن خطاب کے زمانے کی ہے، اور عمر ابن خطاب کسی کو گورنر بنائے، کس معیار کا آدمی ہوگا وہ؟ حضرت معاویہ نے پیغام کیا ہے علی کے پاس، عثمان غنی کے خاندان نے مجھ سے رابطہ قائم کیا ہے، مجھ کو ولی بنایا ہے، میں آپ سے قادرین عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر طاقت کی کمزوری تو میں حاضر ہوں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے، ان لوگوں نے ان دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرا دی، اور ان دونوں کی بھی آپس میں جنگ کرا دی۔ اب سنیے، جن ایام میں حضرت علی حضرت امیر معاویہ کا لشکر آمنے سامنے تھا، اس وقت دنیا کی بڑی طاقتوں نے حضرت معاویہ کے پاس خط لکھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا خلیفہ تم پر زیادتی کر رہا ہے، تم ان کے خلاف جو مدد چاہو ہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ رومی بادشاہ نے خط لکھا حضرت معاویہ کے پاس۔ حضرت معاویہ کا جواب سنیے، جواب لکھا، او رومی کتے، کتاب میں الفاظ محفوظ ہے، او رومی کتے تیری جرات، تو نے ہمارے خلیفہ کے شان میں گستاخی کی، اگر تو نے مدینہ منورہ کے اوپر ترسی نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضرت علی کی فوج کا ادنا خادم معاویہ کھڑا آپ کو راستے ملے گا، خبردار خبردار، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تم ادھر غلط نگاہ اٹھانے کی ہمت مت کرنا۔ کئی مرتبہ مصالحت کی کوشش کی گئی، لیکن جب جب مصالحت کی کوشش ہوتی یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر رکنا ڈال دیتے۔ یہاں تک ہوا کہ چند افراد حکم بنا دیے گئے کہ بھائی آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل کر لیا جائے، اس پر بھی اعتراض۔ ایک طبقہ کھڑا ہو گیا خارجیوں کا، حضرت علی کے خلاف، تم نے بندوں کو حکم کیسے مانا، حکم تو اللہ ہوگا، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی کو ان کے خلاف بھی جنگ کرنی پڑی، تین جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ حالات اس کروٹ پہ آ گئے تھے کہ ان دونوں میں مصالحت ہو جائے، ایسے حالات ہو گئے تھے۔ جب ایسے حالات ہو گئے تو ان لوگوں نے پھر سازش کی۔ کیا سازش کی؟ اس وقت مسلمانوں کے تین بڑے چہرے، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، ایک ہی تاریخ میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں تینوں کو اڑا دو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا، اگلا مشورہ بعد میں کریں گے۔ ایک ہی تاریخ میں سن 40 میں حضرت علی کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم کھڑا ہے، آپ کے سر پر تلوار سے حملہ کرتا ہے، خطرناک وار لگا، آپ زخمی ہوئے، اٹھا کے لائے گئے، شہادت کا جام نوش کیا۔ حضرت عمر ابن عاص پر بھی حملہ ہوا، لیکن حملہ برابر نہ ہوا، معمولی چوٹ آئی، وہ بچ گئے۔ حضرت معاویہ اس دن نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر میں نماز پڑھی، اور یہ دشمنان لگے ہوئے تھے یہاں پر، مسجد میں کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کو بچانا تھا۔ تو عمر ابن عاص اور معاویہ تو بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ کس نے مارا؟ انہی نارکوں نے۔ یہ جو حضرت علی کی خلافت کا دور ہے سن 35 سے لے کر 40 تک، اس میں حضرت حسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جنگوں میں ساتھ ہیں، سارے حالات دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے آخری وقت میں اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا کہ بیٹا ممکن ہے امت میرے بعد تم کو خلیفہ بنائے، تو بیٹا میری ایک وصیت ہے، اگر تم خلیفہ بننا تو کسی بھی قیمت پر مصالحت کر کے مسلمانوں کی آپسی جنگ ختم کرا دینا۔ علی نے اپنے بیٹے کی وصیت کی تھی۔ حضرت حسن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے، خلیفہ چنا ان کو۔ الفاظ غور سنیے گا، حضرت حسن نے فرمایا، اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، اور اگر میں نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا، دست بردار کر دیا، اور میں نے کسی کو خلیفہ مان لیا، تو تمہاری یہ خلاف بیعت خود بخود ادھر مڑ جائے گی، تم مجھے ووٹ دے رہے ہو، اگر میں نے کسی کے ہاتھ پر سلنڈر کیا تو تمہارا یہ ووٹ ادھر منتقل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بیعت لیے۔ 5-6 مہینے کی مدت میں جب آپ مدینہ منورہ کے علاقے کے خلیفہ منتخب ہو گئے، تو آپ نے معاویہ کے پاس پیغام کہلایا کہ ابا جان کی وصیت ہے کہ میں آپ سے کسی بھی قیمت پر مصالحت کر لوں، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معاویہ نے جواب دیا، بھتیجے میری بھی وہی خواہش، اور میں اپنے پیڈ پر دستخط کر کے مہر مار کر سادہ پیڈ بھیج رہا ہوں، اوپر جو طبیعت چاہے لکھ دو، مجھے منظور ہے، یہ کوئی نقل نہیں کرے گا۔ حضرت حسن نے خط لکھا ہے کہ ابا جان کی وصیت ہے کہ میں آپ سے مصالحت کر لوں، وہ جواب دے رہے ہیں کہ مجھے منظور ہے، میں اپنے پیڈ پر مہر مار کے سائن کر کے بھیج رہا ہوں، شرائط تم لکھ دو، اوپر جو چاہو لکھ دو، مجھے قبول ہے۔ حضرت حسن نے کہلایا ان کے پاس، آپ مدینہ منورہ، آپ کوفہ آ جائیں گے۔ حضرت معاویہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ کوفہ آ گئے، کوفہ کی جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہے. اب یہ دونوں اکابر آمنے سامنے جمع ہوتے ہو کیا ہوتا ہے؟ حسن نے کڑھے ہوئے تقریر کی، لوگوں ابا جان کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا عینی مشاہد ہوں، بہت ہو چکا، مسلمانوں کا خون خرابہ ہو چکا، ابا کی مجھ کو وصیت ہے میں کسی بھی حال میں حضرت معاویہ سے مصالحت کر لوں اور اب مسلمانوں کا خون نہ بہے، تلواریں آپس میں نہ نکلیں. لوگوں آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہہ کر بیعت دی تھی اگر میں خلیفہ رہا تو یہ بیعت میرے لیے، ورنہ جس کو میں خلیفہ مانوں گا یہ بیعت اس کے لیے. میں حضرت معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں. اور کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت حسین سے کہا تم بیعت کرو، اپنے فوج کے چیف عمرو بن سعد سے کہا تم بیعت کرو، اور پوری امت نے حضرت معاویہ کو متفق علیہ خلیفہ مان لیا. یہ سن 40 کا واقعہ ہے. اب سن 40 سے لے کر سن 60 تک 20 سال کا عرصہ ہے، مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے. سیدنا عثمان غنی کو جن لوگوں نے مارا تھا، جن سے بدلہ لینے کے لیے اکابر صحابہ اصرار کر رہے تھے، معاویہ بھی اصرار کر رہے تھے، حالات اس لائق انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا. اب وہ ٹائم آیا، حضرت معاویہ نے اپنے سارے گورنروں کو آرڈر کیا قاتلین عثمان جو جو جہاں جہاں چھپے ہیں ان کو پکڑ کر سر قلم کیے جائیں. ان سے بدلہ لیا گیا، قاتلین عثمان سے بدلہ حضرت معاویہ نے لیا ہے. اس لیے یہ مردود شیعہ صبح اٹھتے ہی آنکھ ملتے حضرت معاویہ کو ان کے خاندان کو برا بھلا کہتے. اور حضرت معاویہ سن 60 میں، رجب کا مہینہ ہے، رمضان سے 2 مہینہ پہلے 22 رجب کو ان کا انتقال ہوتا ہے. اس قوم کی فطرت ہے یہ ہمارے بڑوں کے مرنے پر جشن مناتے ہیں. سیدنا عثمان غنی کی شہادت 18 ذوالحجہ جشن مناتے ہیں، حضرت معاویہ کے انتقال کی تاریخ ہے 22 رجب. اس دن کونڈے کا تہوار ہوتا ہے امام جعفر کے نیاز کے نام پر. جب وہاں پر گفتگو آئے گی نا ان کے انتقال پر، تب بتلاؤں گا وہ تہوار کس طرح منایا جاتا ہے اور کیسے ایجاد ہوا. ابھی تو مجھے آپ کو صرف یہ بتلانا تھا کہ جب دنیا کی بڑی طاقتیں زیر ہو گئیں اور مسلمانوں کے سامنے آمنے سامنے جنگ کرنے کے لائق نہیں بچی تو نفاق کا لبادہ اوڑا اور پیچھے سے سازشیں کرنی شروع کی. اس سازش کا پہلا نشانہ سیدنا عمر بن خطاب، دوسرا نشانہ سیدنا عثمان غنی، تیسرا نشانہ حضرت علی مرتضی، اور چوتھا نشانہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی زہر دے کے مارا گیا. وہ کیسے؟ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر مصالحت کر لی تو صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اب الحمدللہ اطمینان ہو گیا. لیکن ان لوگوں کا کیا حال تھا؟ انہوں نے حضرت حسن کو کیا کیا القاب سے نوازا وہ سنیے. کسی نے کہا اے مسلمانوں کا منہ کالا کرانے والے یا مسودہ وجوہ المسلمین، کسی نے کہا او نامرد چوڑی پہن لے. یہ الفاظ سے ان کو یاد کیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں کے اندر ریکارڈ موجود ہے. جس کی طبیعت چاہے البدایہ ون نہایا جلد نمبر 8 کھول کے آپ دیکھ لیجئے. حضرت حسن کو زہر دیا گیا ہے، ان کو زہر دے کے مارا گیا ہے. اور حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے مصالحت کر لی تھی، ان کے اس جرم میں ان کو سزا دی گئی ہے. ان کی اولاد میں سے کوئی امام نہیں ہے، سارے امام حسینی ہیں. شیعوں کے اماموں میں سے پہلے امام حضرت علی، جو ان کا عقیدہ ہے، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، ترتیب وار چلتے. حضرت حسن کی اولاد میں کوئی امام نہیں ہے. میں نے پوچھا ایک شیعہ سے، بھائی یہ کیا ناانصافی ہے، سارے امام حسینی ہیں، حسنی کوئی امام نہیں ہے. سوچتا رہا کیا کروں کیا کروں، کہتے لگا اصل میں حضرت حسن کا خاندان زندہ نہیں رہا. میں نے کہا مردود جھوٹ بھی آدمی سوچ کے بولتا ہے، ہندوستان میں مولانا علی میاں کا خاندان حسنی ہی تو ہے، جھوٹ ہم سے بولو گے؟ ارے ہمارا ہی خاندان تو ہے وہ، جھوٹ بھی آدمی سوچ کے بولتا ہے. حضرت حسن کی یہ عظیم قربانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے خاندان کو اس کا صلہ دے. انہوں نے امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے، شیرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے خلیفہ بننے کے باوجود دست برداری قبول کی، جس کے اعزاز میں خداوند قدوس نے فیصلہ کیا ہے قرب قیامت جب امام مہدی ظاہر ہوں گے دجالی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے وہ. دادا ابا نے خلافت دستبرداری قبول کی تھی امت کی خاطر، اللہ نے قرب قیامت وہ اعزاز ان کے پوتے در پوتے کو دیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ کا جب بڑھاپا آیا اور یہ بات آئی کہ اب اگلا نظام، اتنی بات آج آپ سن لیجیے، اگلا نظام بہت غور سے آپ سنیے گا، یہ جو مدینہ اور شام میں آپس میں جھڑپیں ہو رہی تھی، یہ اللہ اللہ کر کے حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد رکی. حضرت معاویہ شامی گورنر ہیں، عمر بن خطاب کے زمانے سے ان کی خلافت کا دور، عثمان غنی کی خلافت کا دور تقریباً 10 سال کا، اس کے بعد سن 40 سے لے کر 60 تک پوری اسلام مملکت کے تنہا خلیفہ ہیں وہ. بنو امیہ کے لوگ اونچے اونچے عہدوں پر فائز تھے اور طاقت کا مرکز شام تھا. اب اگر حضرت معاویہ کے بعد دوبارہ اس کو منتقل کرتے ہیں مدینہ منورہ، مثلاً عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، ان میں سے کسی کو خلیفہ کے لیے نامزد کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپس میں اختلاف شروع ہو جائے. اس مسلمانوں کے انتشار سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ مجبوری تھی جس کو لوگ دوسرا رنگ دیتے ہیں، اور جس کی خاطر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی تھی. اس لیے اس وقت کے اکابر صحابہ کی رائے ہوئی کہ حضرت معاویہ کے بعد انہی کے گھر کے کسی فرد کو خلیفہ نامزد کیا جائے، یہ مجبوری تھی. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس تاریخ کی وضاحت بھی ہوگی، اور انہی نالائقوں نے، اسی سازش کا حصہ ہے جس سازش نے سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا ہے، جس سازش سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا ہے، جس سازش سیدنا علی کو شہید کیا ہے، جس سازش نے حسن کو زہر دے کے مارا ہے، اسی سازش کا نشانہ ہوئے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی. پھر بعد میں بیٹھ کر ٹیبل پر فرضی تاریخیں لکھی گئیں، اور پھر محبت اہل بیت قصیدے اور فلا اور فلا. اللہ تبارک و تعالی صحیح اسلامی تاریخ پڑھنے سمجھنے اور صحیح سوچ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بار بار کہا کرتا ہوں، مجھے آپ برا بلا کہیں چلے گا، لیکن ایک جواب سوچ کے رکھنا، محبت اہل بیت قصیدے پڑھنے والوں، اللہ کے نبی روز قیامت یہ سوال کریں گے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگوں کو الگ کر کے دو چار ناموں کو لے کر تم نے اس کو میرا خاندان کہا، باقی لوگوں کا کیا قصور تھا؟ میری وہ چہیتی بیوی حضرت خدیجہ، جس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ آسمان سے فرشتہ وہی لے کے اترتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے محبوب خدیجہ کو اللہ کا سلام کہہ دیجیے، جس کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری کوئی شادی نہیں، آپ کی ساری اولاد انہی کے پیٹ سے ہے، ان کا بھی نام نہیں. پیغمبر کی جس بیوی کی فضیلت میں قرآن نے سورہ نور کے اندر ایک رکوع نازل کیا، اس کا بھی نام نہیں. کیا تماشا ہے، یہ کون سی اسلامی تاریخ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سوچ پیدا کرنے کی